واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ہمارا ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں. اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے. قرآن حکیم میں سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر کی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی اور قسم ہے جفت اور طاق کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین عظام نے دس راتوں سے مراد یہی ذی الحج کا عشرہ لیا ہے, اور جب ان دس راتوں سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ ہے تو ان دس دنوں کی اللہ تبارک و تعالی کا قسم کھانا ہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک روایت سے بھی ان دس دنوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. روایت اس طرح ہے وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں سال کے ان تمام دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ تبارک و تعالی کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دس دنوں میں یعنی ذی الحج کے دس دنوں کے اندر اعمال صالحہ کرنا اسے محبوب ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی عشرے ذی الحجہ کے اندر کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ اشرف الحجہ کے اندر کیے گئے عمل صالحہ. ہاں اس مجاہد کا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا اشرف الحجہ کے اندر کیے گئے عمل صالحہ سے, جو مجاہد اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اعداء اللہ سے لڑنے کے لیے نکلا, اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا, یعنی اللہ کے راستے میں مال بھی قربان کر دیا, گھوڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا اور جان بھی اسی کی تھی اسی کے راستے میں قربان کر دی. بقیہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشر ذی الحجہ کے اندر کیے گئے عمل صالح. اس سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال اور دنوں کے اندر کیے گئے بڑے بڑے اعمال صالحہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں. اب ان 10 دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں, زیادہ سے زیادہ اور اعمال صالحہ کرنی ہیں. اسپیشلی بطور خاص ان 10 دنوں کے اندر ہمیں تسبیحات, تحمیدات اور تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اس کا ثبوت طبرانی کی ایک روایت سے ہے جس پر علامہ البانی نے صحت کا حکم لگایا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتکبیر. رواہ الطبرانی. یہ روایت طبرانی میں انہی لفظوں کے ساتھ ایسے ہی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن اتنا عظیم نہیں اور اتنا محبوب نہیں جتنا کہ یہ 10 دن. ان کے اندر اعمال صالحہ کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے بالمقابل دوسرے ایام کے. تو اس کے اندر تمہیں بطور خاص کیا کرنا ہے, دیگر اعمال صالحہ تو کرنے ہی, اسپیشلی کیا کرنا ہے, کثرت سے تحمید کرنا ہے, تسبیح کرنا ہے. فَأَكْفِرُوا فِيهِنَّ تسبیح, کثرت سے تسبیح کرو, وَالتَّحْمِید, کثرت سے تحمید کرو, اللہ کے حمد بیان کرو, اور کثرت سے تکبیر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. 2 کلمات ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کو پڑھتا رہے تو اس میں تسبیح بھی آ جاتی ہے, تحمید بھی آ جاتی ہے اور تکبیر بھی آ جاتی ہے. ایک تو وہ جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں, حتیٰ کلمہ تو ایک ہی ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن مکتب میں ہم لوگوں کو پڑھاتے وقت مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ تیسرا کلمہ ہے اور تیسرا کلمہ تمجید, اس طرح بتاتے تھے, سبحان اللہ والحمد للہ. اب دیکھیں اس میں تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی. ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھیے آپ, یا تو وہ تکبیر پڑھیے جو آپ عیدین کے اندر پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھیے. تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں خصوصی طور پر تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, تحمیدات زیادہ سے زیادہ کرنی, تکبیرات زیادہ سے زیادہ کرنی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ تکبیرات کی ابتدا عرفہ کی صبح سے ہے یا یوم النحر کی صبح سے ہے, بالکل غلط کہا انہوں نے. تکبیرات کی ابتدا اسی وقت سے ہونی چاہیے جس وقت ماہ ذیقعد رخصت ہو جائے اور ماہ ذی‌الحج لگ جائے, اور اس روایت کی تائید امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک پیش کردہ روایت سے ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں صحابی ان 10 دنوں کے اندر جب بازار جاتے تو زور زور سے تکبیر پڑھتے اور ان کی تکبیر کی آوازیں سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھتے رہتے تھے ان 10 دنوں میں. یہ الفاظ ہیں بخاری کے. تو بخاری شریف کی یہ روایت بھی طبرانی کو اس روایت کی تاکید کرتی ہے, تائید کرتی ہے. لہذا واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ تکبیرات کے لیے اولاً تو کسی زمان کی قید نہیں, دوسرے کسی مکان کی بھی قید نہیں. پورے عشرے ذی‌الحجہ کے اندر ہمیں تکبیرات کہنی ہے, اور دوسرے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی مخصوص جگہ متعین نہ کر لی جائے. مخصوص جگہ متعین کرنا بھی صحیح نہیں ہے. جیسے عام طور پر حنفیہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے مقامات پر وہ تکبیر نہیں کہتے, لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے 3 بار تکبیرات پڑھ لیتے ہیں, کام ختم. تو نماز کے بعد اسے مخصوص کر لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ اسکول کے اندر ہو تو وہاں بھی تکبیرات پڑھتا رہے, اپنی دکان کے اندر ہو تکبیرات پڑھتا رہے, بازار کے اندر جائے تو وہاں زور سے تکبیر پڑھ تاکہ مسلمان سنیں تو اس کی آواز میں آواز ملا کر کے وہ بھی تکبیرات کہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس عشرے کے اندر تسبیحات, تحمیدات اور تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن تو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا زیادہ محبوب ہے جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں. اس سلسلے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عرفہ کے دن کے روزے کی کیا اہمیت ہے, یعنی 9ویں ذی‌الحجہ کے روزے کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے تو اللہ کے رسول اس کا ثواب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی‌الحجہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے وے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کا ثواب اس طرح دیتا ہے کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس روزے کو. لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ 9ویں ذی‌الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں, اس لیے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ. لہذا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا ہے اس روزے کے تعلق سے. رہا مسئلہ 10ویں ذی‌الحجہ کا, اس سلسلے میں مشکاۃ شریف کے اندر ایک صحیح روایت آئی ہے جس پر علامہ البانی نے صحت کا حکم لگایا ہے. روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. کذا فی المشکات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور آدم کی کوئی اولاد, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, یوم النحر کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو خون بہانے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10ویں ذی‌الحجہ کے اندر خون بہانا زیادہ محبوب ہے دیگر تمام عملوں کے مقابلے میں. اس دن بندہ جتنے اعمال کرے گا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہوگا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا خون بہانا. لہذا ہر ذی استطاعت اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں 10ویں ذی‌الحجہ کو خون بہائے, قربانی کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی آپ دیکھیے, 13 سال تو آپ مکہ میں رہے, اس کے بعد آپ کو 10 سال مدینہ میں ملے. اس سلسلے میں آپ حدیث پڑھیں گے ترمذی شریف کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ رہے, کسی سال آپ نے قربانی ترک نہیں کی, ہر سال آپ نے قربانی کی. روایت اس طرح ہے, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین یضحی، رواہ ترمذی، یہ روایت انہی لفظوں میں ترمذی میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور دسوں سال آپ نے قربانی کی، کسی سال آپ نے قربانی ترک نہیں کی. ایک روایت اور اس کی فضیلت بلکہ وجوب پر دلیل ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت الترغیب والترہیب للمنذری میں ہے. علامہ عبدالعظیم منذری اپنی حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر لائے اور علامہ البانی نے اس کی بھی تعلیق کی ہے ترغیب والترہیب کی، اور اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحی فلم يضح فلا يحضر مصلانا. کذا فی الترغیب والترہیب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے استطاعت دی، اس کے پاس وسعت ہے. وسعت کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا بہت قرض تو ہر ایک آدمی لیے رہتا ہے اور تھوڑا بہت قرض تو ہر آدمی دوسرے کو دیے رہتا ہے. عذر و معذرت یہ کی جاتی ہے کہ بھائی ہم مقروض ہیں تو کیا ہمارے اوپر بھی قربانی ہے؟ ارے اللہ کے بندے، دیگر کاموں کے لیے تو قرض لینے سے جھجک محسوس نہیں کرتا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جہیز کے معاملے میں تو زکات تک لے لینے کے لیے تیار رہتا ہے، ریڈی رہتا ہے، زکات تک لے لیتا ہے جہیز دینے کے لیے. تو دوسرے کاموں کے لیے تو قرض لینے میں اور زکات لینے میں ذرہ برابر ہچک محسوس نہیں کرتا. یہ سنت ابراہیمی ایسی رہی گئی ہے اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتنی کم وقت اور بے وقت ہے کہ اس کے لیے تھوڑا قرض نہ لے لیا جائے جس قرض کی ادائیگی ممکن ہو. لہذا یہ عذر لنگ ہے. اگر کوئی آدمی وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، من وجد ساعة لأن يضحی، قربانی کرنے کی سکت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، فلم يضحی، قربانی نہیں کیا اس نے، فلا يحضر مصلانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس لیے کہ عیدگاہ میں جو نماز ہوتی ہے وہ کون سی نماز ہے؟ سنت موکدہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ ایک سنت تو نے ادا نہیں کی، دوسری سنت کاہے کو ادا کرنے کے لیے منہ اٹھائے چلا رہا ہے؟ ایک سنت تو نے ادا ہی نہیں کی. ایک سنت جب نے ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، کاہے کو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے عیدگاہ میں ہمارے؟ وہ سنت ادا کر، وہ سنت ادا کرنے کی نیت کر، پھر ہماری عیدگاہ میں آ. اور اگر نے نیت نہیں کی اور قربانی کا ارادہ نہیں کیا، اس ہاتھ رکھتے ہو، فلا حضر مسلانہ، ہماری عیدگاہ کے قریب ہی مت آنا. قربانی کے جانور کے تعلق سے ایک بات ذہن نشین کر لے کہ گائے وغیرہ کے اندر تو 7 حصے ہیں، اونٹ وغیرہ کے اندر 10 ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی طرف سے ایک جانور کرنا چاہے، چاہے وہ بکری ہی کیوں نہ ہو، تو یہ پورے گھر بھر کے لیے کافی ہوگی. دعا میں یہ پڑھے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، میری طرف سے اسے قبول فرما اور میرے گھر والوں کی طرف سے اسے قبول فرما. اس لیے کہ ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے حضرت عطا ابن یسار سے، روایت اس طرح ہے، وعن عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سالت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتی، رواہ ترمذی وابن ماجہ. یہ روایت انہی لفظوں میں ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے حضرت عطا ابن یسار سے. حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے میزبان رسول، صحابی رسول، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ تمہارے زمانے میں، یہ میرا قال ہے حضرت عطا ابن یسار تابعی، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارے درمیان قربانیاں کیسی ہوتی تھی، تم کس طرح قربانی کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ، ایک آدمی ایک بکری لاتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اسے قربان کر دیتا تھا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا عمل یہی تھا کہ ایک بکری پورے گھر بھر کے لیے کافی ہوتی تھی. ہاں یہ ہے کہ چولہا الگ ہونا چاہیے, اگر چند بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہو لیکن چولہا الگ الگ ہو تو پھر وہ چولہے کے ساتھ وہ ایک گھر الگ مانا جائے گا. چولہا الگ الگ ہو اور اگر ساتھ میں سب مل کر کے ایک جگہ کھانا کھاتے ہوں تو ایک بکری ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہوگی, اور اگر اس سے زیادہ کر لیں تو جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا. بہرحال جہاں تک جواز کا معاملہ ہے, ایک بکری پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گی آدمی کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے. دعا پڑھتے وقت پہلے اپنی طرف اس کا انتساب کرے, اللہم تقبل هذا منی ومن اہل بیتی, اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کرنا. قربانی کے اندر اشتراک نہیں ہو سکتا عقیقے کا اور قربانی کا. حنفیہ کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ ساتویں دن تو عقیقہ نہیں کرتے, حالانکہ صحیح یہی ہے اور پرفیکٹ حدیث ساتویں دن کی ملتی ہے. رہی 14 والی اور 21 دن والی روایت, تو یہ روایتیں دونوں کی دونوں صحیح نہیں ہیں. روایت جو مضبوط ہے اور صحیح ہے وہ ساتویں دن ہی کے عقیقے کے بارے میں بتاتی ہے. ساتویں دن عقیقہ نہیں کرتے, بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں کرتے ہیں بڑھاپے کے عالم میں, جب بوڑھے ہو جاتے تب اپنی قربانی کرتے. اس طرح کہ ایک گائے لائی جاتی ہے یا ایک بیل لایا جاتا ہے, یہ سمجھتے کہ ان کے اندر 7 حصہ ہے, اس میں 5-6 بچے جن کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا ہے ان کی طرف سے ایک ایک حصہ بالمقابل ایک ایک بکرے کے مان کر کے ایک گائے ذبح کر دی جاتی ہے. قربانی بھی ہو گئی اور عقیقہ بھی ہو گیا. اولاً تو عقیقے کے اندر حصہ نہیں ہوتا, ایک بات تو یہ کہ عقیقہ ساتویں دن ہی ہوتا ہے اس کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ قربانی اور عقیقے میں اشتراک نہیں ہوتا. ایک ہی قربانی میں عقیقہ بھی آپ کر لیں اور قربانی بھی کر لیں غلط ہے, قربانی اور عقیقے کا اشتراک درست نہیں ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور تیسری بات کہ عقیقے میں جان کے بدلے جان ہے, قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں, عقیقے میں حصہ نہیں ہوتا, وہاں جان کے بدلے جان. اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ عقیقے میں بھیڑ ذبح کی جائے یا بکرا ذبح کیا جائے. اگر کوئی بڑا جانور بھی کر دیتا ہے تو ایک ہی اس کی طرف سے کافی ہوگا, نہ کہ اس کے اندر حصے کیے جائیں. یہ تین باتیں خاص طور سے ذہن نشین رکھی جائیں. جہاں تک خسی ہونے کا معاملہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی ہونا عیب نہیں بتایا. احادیث کے اندر آپ کچھ عیوب کی تفصیل دیکھیں گے کہ یہ عیب اگر قربانی کے جانور میں پایا جائے تو قربانی نہیں ہوگی. خسی ہونا عیب نہیں بتایا گیا, لہذا خسی ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ افضل ہے کہ خسی ہی کیا جائے, اس کے اندر بو نہیں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو نظرانے کے طور پر پیش کیا جائے وہ ذرا پاک ہونا چاہیے, اس کے اندر بدبو وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. لہذا افضل یہ ہے کہ خسی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے. ایک بات کا خیال اور نہیں رکھا جاتا ہے, وہ یہ ہے حنفیہ کے ہاں تو بالکل اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, ان کے ہاں ایک سال کا جانور ہو قربانی کے لیے کافی ہے. لیکن یہ چیز حدیث پاک کے خلاف ہے. حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ جانور کا داتا ہونا ضروری ہے, قربانی کے لیے شرط مسنہ ہے, مسنہ ہونا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مسلم شریف کے اندر ان لفظوں میں آئی ہے, وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر عليكم فتصبحوا جزعة من الزعن. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ذبح کرو تو مسنہ ہی ذبح کرو, دانتا ہی ذبح کرو, ہاں اگر مشکل پڑ جائے تو ایک سال کی بھیڑ چل سکتی ہے. ایک سال کا بکرا نہیں چل سکتا, ایک سال کی بھیڑ چل سکتی ہے. جزع زان کہتے ہیں ایک سال کی بھیڑ کو, وہ چل سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی بکرا اگر بغیر داتا ہو تو نہیں چلتا, کوئی جانور بغیر داتا ہو نہیں چلتا. مسنہ ہی ضروری ہے. لا تصبحوا الا مسنتا, لا کے بعد اللہ کا استثناء حسر کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جانور جو قربانی کے لیے لانا ہے وہ مسنہ ہی لائیے, اگر داتا نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں ہوئی. ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ قربانی ہے کیا, یہ قربانی ہے کیا. اس سلسلے میں احمد اور ابن ماجہ کی روایت جو حضرت زید ابن ارقم سے آئی ہے اس طرح ہے, وعن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هي الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم. رواہ احمد و ابن ماجہ. یہ روایت احمد اور ابن ماجہ میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے حضرت زید ابن ارقم سے. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا, یا رسول اللہ ما هي الاضاحی یہ قربانی ہے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہمارے باپ کیسے ہوئے حضرت ابراہیم؟ کبھی آپ نے سوچا ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ کیسے ہوئے؟ یہاں باپ سے مراد روحانی باپ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں بھی نسل کے اعتبار سے بھی بیٹے ہوتے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی بیٹے ہوتے ہیں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق, تو حضرت اسحاق سے جو سلسلہ چلا ہے اس کے اندر بہت سارے انبیاء آئے, اور کسی خاندان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے خاندان میں نبوت چلتی رہی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے اندر صرف ایک نبی آیا, وہ ہے ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علاوہ کوئی نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے نہیں آیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں, اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے باپ کے بیٹے کا بیٹا باپ کا بیٹا ہوتا ہے. منطقی انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ باپ کے بیٹے کا بیٹا باپ کا بیٹا ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ بیٹے ہوئے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے, لہذا نسلی اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے. اور جہاں تک روحانی بیٹا ہونے کا معاملہ ہے, آپ روحانی بیٹے ہیں ہی, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کے لیے بھیجا گیا تھا. جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ توحید کو, توحید کی روشنی کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچاؤ, چاہے اس کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کے لیے وہ محنتیں اٹھائی ہیں اور وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں جتنی تکلیفیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہیں. اس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روحانی بیٹے بھی ہوتے ہیں. نسلی اعتبار سے تو بیٹے ہیں ہی, اور روحانی اعتبار سے بھی بیٹے. ہم کیسے بیٹے ہوئے؟ قرآن حکیم میں ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, کہ نبی مومنوں سے اپنی جان سے بھی, ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت مسلمہ کے ہر مرد کی ماں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیویاں ہماری ماں ہوئی, ابھی روحانی ماں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہوئے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ قربانیاں کیا ہیں, اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی تھی, وہ آیت یہ بتاتی ہے ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, کہ ہم نے قربانی ہر امت میں رائج کی تھی. یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی کا تصور ہر امت کے اندر رہا ہے. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس امت کے اندر, جس قوم کے اندر قربانی کا تصور نہ رہا ہو. ہر قوم کے اندر, ہر امت اور ہر ملت میں قربانی کا تصور رہا ہے, تو شریعت محمدیہ میں قربانی کا تصور کہاں سے آیا؟